zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia. Znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 2 września, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejne próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, tylko ostatniej doby, ponad 100 razy. Decyzja prezydenta w sprawie rozporządzenia o stanie wyjątkowym jest kwestią najbliższych godzin, mówi o tym rzecznik głowy państwa. Narodowe czytanie w Wilnie odbywa się 2 dni wcześniej niż w Polsce. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 110 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Rzeczniczka Straży Anna Michalska mówi, że zatrzymano 17 migrantów. 15 obywateli Iraku, obywatela Nigerii, obywatela Kamerunu. Dodatkowo zatrzymano również dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy. To obywatel Gruzji, obywatel Azerbejdżanu. Dotychczas najwięcej prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowano w sierpniu tego roku. Maksymalnie w sierpniu mieliśmy ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy tych prób w ogóle nie było, w całym sierpniu ubiegłego roku nie zatrzymaliśmy żadnego imigranta, nie było żadnej próby nielegalnego przekroczenia tego odcinka granicy. Zatrzymani migranci trafiają do specjalnych ośrodków. Wszczynana jest też procedura dotycząca statusu takich osób. Kwestią najbliższych godzin jest decyzja prezydenta w sprawie rozporządzenia o stanie wyjątkowym na granicy z Białorusią. Poinformował o tym prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Rządowy wniosek był tematem wczorajszej narady Andrzeja Dudy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jak tylko prezydent podpisze, wniosek zostanie przesłany do Sejmu i Izba zajmie się nim najprawdopodobniej w poniedziałek. Sytuacja na granicy z Białorusią jest poważna, ocenia europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. Wskazał, że białoruski reżim wspierany przez władze w Moskwie w czasie ćwiczeń Zapad 2021 może dokonywać prowokacji na państwach wschodniej flanki NATO. Sytuacja wymaga działania Unii Europejskiej, mówi europoseł w programie Pierwszym Polskiego Radia. Myślę, że cały ten kryzys imigracyjny był zawsze rozpatrywany też w kontekście tych ćwiczeń, ale też intencje polityczne, które się za tymi ćwiczeniami kryją, myślenia geopolityce, które te ćwiczenia są wyrazem. Na pewno będą reakcje długofalowe. Nie na tę prowokację, ale w ogóle na tę sytuację. W Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego trwa właśnie debata o sytuacji na granicy Polski z Białorusią. O dyskusję na temat wykorzystywania migrantów przez reżim w Mińsku do agresywnych działań wobec unijnych krajów wnosił europoseł Witold Waszczykowski. Ponad 10 tysięcy mieszkańców gminy Opole Lubelskie nie może korzystać z wodociągu. Woda nie nadaje się do picia, jedynie do spłukiwania toalet. Wykryto w niej przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Staramy się zapewnić jak najszerszy dostęp do wody. Są mobilne beczkowozy i stałe punkty poboru wody, mówi burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis. Już teraz na ulicy Kraszewskiego, na ulicy Fabrycznej, na ulicy Morwowej, oprócz tego też i w miejscowości odległej, tam gdzie ujęcie również zostało oskarżone, to miejscowość Wandalin, Białowoda, Ludwików, tam również takie cysterny będą. Uruchamiamy strażaków OSP przy współpracy z OPS-em, z Centrum Usług Społecznych po to, aby dostarczyć mieszkańcom wodę. Będziemy kupować wodę butelkowaną również, żeby dostarczyć do osób potrzebujących, starszych, niepełnosprawnych. Wodociągi są obecnie chlorowane. Kolejne próbki do badań mają zostać pobrane jutro. Wyniki będą znane najwcześniej w niedzielę po południu. W Wilnie dziś Narodowe Czytanie. Jest to ta sama akcja, która każdego roku organizowana jest przez prezydenta Rzeczpospolitej. Na Litwie odbywa się ona 2 dni wcześniej niż w Polsce. Narodowe czytanie w Wilnie odbywa się wcześniej z ważnego powodu. Wyobrażaliśmy sobie, że w narodowym czytaniu będą mogły wziąć na przykład polskie szkoły na Wileńszczyźnie, w Wilnie. Jednak sytuacja pandemiczna zweryfikowała nasze plany. Powiedziała Polskiemu Radiu dyrektorka Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Stefanowicz-Pecela. Mimo to, podobnie jak w Polsce, w litewskiej stolicy będą czytane fragmenty książki Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Wcześniej krótki wykład o epoce, w której powstawała sztuka oraz o jej autorce wygłosi dr Irena Fedorowicz. Z kolei Polski Teatr Studio w Wilnie specjalnie na tę okazję przygotuje inscenizację kilku fragmentów utworu. Narodowe czytanie cieszy się ogromną popularnością. No, mamy już długą listę osób tak zwanych rezerwowych. Zaznaczyła szefowa Instytutu Polskiego. Akcja rozpocznie się wieczorem w jednej z polskich kawiarni. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W sobotę Narodowe Czytanie odbędzie się w kilkuset miejscach w całej Polsce, a także w 23 krajach na całym świecie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Niedawno w swoim cyklu felietonów polecałem słownik inteligencji polskiej w ZSRS w latach 1945-1991. Ten niezwykły zbiór biogramów w części dotyczył Polaków, księży i nauczycieli, którzy zajmowali się opieką nad Polakami w Kazachstanie, w tym księdzem Bukowińskim, niezwykłą, heroiczną postacią. Teraz nasz wzrok kieruje się ku samemu Kazachstanowi, a to dzięki Jerzemu Rohozińskiemu, który w Instytucie Pileckiego wydał książkę Pionierzy w stepie, kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego. Jeżeli książka jest podróżą, to razem z Rohozińskim udajemy się w wyprawę w nieznane. Mało tak naprawdę wiemy o Kazachstanie i losach Polaków, którym przyszło tam zamieszkać. Polacy przybywali do Kazachstanu od 1936 roku, kiedy to pierwsze liczne grupy z tej części Ukrainy, która już wówczas była częścią Sowietów, zsyłano do Kazachstanu. Ziemi wówczas dziewiczej, słabo zaludnionej, ale bogatej w złoża. Tam buduje się kopalnie, ale także planiści sowieccy próbują uczynić Kazachstan krajem rolniczym. Mają tego dokonać w dużym stopniu polskimi rękami. W książce Rohozińskiego, której tytuł wprawdzie brzmi jak tytuł rozprawy naukowej, a tak naprawdę jest to fascynująca książka historyczna, może nawet bardziej reportaż historyczny, poznajemy tych, którzy byli pionierami rolnictwa w tym stepie. Do dzisiaj panuje wśród nich przekonanie, że to właśnie Polacy przeorali pierwszą bruzdę ziemi w Kazachstanie. Ich los przerażający, poruszający, smutny, a zarazem zawiera pewne cechy związane z poczuciem piękna, dumy, przywiązania. Często nie zachowali już języka polskiego w swoim codziennym życiu, ale pamiętają polskie modlitwy. Język polski stał się tam dla nich językiem kultu. Niezwykła książka, niezwykła wyprawa w nieznane. Jerzy Rohoziński, Pionierzy w stepie. Kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego. Trójkowy felieton kulturalny. Siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak Pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich mur zasłoni je, rzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyniu ratuj mnie.

tak naprawdę tej ekspresji sztuki, bo przecież te spektakle, które pojawią się na tegorocznym przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2021, to pięknie brzmi, więc powtarzam, powstały w tych okolicznościach, no jednak pandemicznych. Pokażemy aż 58 zdarzeń, albo inaczej program festiwalu to 58 zdarzeń przygotowanych przez ponad setkę artystów. W roku ubiegłym, tym pandemicznym, kiedy były te największe obostrzenia, my trafiliśmy też we wrześniu na takie okno, gdzie można było zorganizować fizyczne spotkanie z widzem. Nie chcieliśmy organizować festiwalu online czy wirtualnego. I to się udało. W roku ubiegłym był taki malutki prolog do tego, co się dzieje w tym roku. No i tak anegdotycznie, kiedy kilka dni temu podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał, czy któreś z wydarzeń mimo wszystko będzie online, by móc trafić do szerszego odbiorcy, to wszyscy mówcy czy wszyscy prelegenci na scenie powiedzieli, nie ma nie. Nie. Krzyknęli, nie, tak dokładnie myślałam. Tak, tak. Szczególnie, że ja myślę, że synonimem określenia czy słowa festiwal jest słowo spotkanie. I obok tych prezentacji artystycznych to najważniejsze jest to, że spotykamy się, rozmawiamy, przeżywamy wspólnie to, co przed chwilą zobaczyliśmy, spieramy się. Następuje właśnie ten tytułowy kontrapunkt. I to jest chyba najważniejsze i właśnie obok tego przeżycia artystycznego bardzo ważne jest to, by móc rozmawiać. To przede wszystkim i to osobiście. Natomiast same spektakle, które są prezentowane podczas tego festiwalu, powstały w tych okolicznościach. I to jest ciekawe, że zostały stworzone jednak przez ludzi, którzy musieli przejść te obostrzenia. Część na pewno była jednak realizowana, przynajmniej na tym etapie prób, gdzieś poza spotkaniem jeden na jeden. Więc w ogóle ten proces tworzenia tych spektakli jest bardzo interesujący i wydaje mi się, że to też jest taki ciekawy temat do rozmowy podczas tego festiwalu. Myślę, że tak. Jeszcze przez długie lata będziemy wspominać. Chciałem powiedzieć, czkawką będzie nam się odbijać, tylko chyba nawet jest to poprawniejsze, ten okres pandemiczny. Ale ja z wieloma moimi przyjaciółmi, artystami, a już szczególnie ze środowiska teatralnego, kiedy rozmawialiśmy, to pytałem ich o to, ale słuchaj, ale jakby znaleźć jakąś dobrą stronę pandemii, jakby z tego strasznego czasu, który był, wyłuskać coś, co było okej, co było fajne, co było dobre. I faktycznie wielu z nich mówiło o pewnym spokoju, o możliwości jakby wgłębiania się, jakby głębszego myślenia, głębszej pracy, spokojniejszej, trochę innej. Zostawiliśmy faktycznie ten pośpiech i wiemy doskonale o tym, że w przypadku konstrukcji dobrej produkcji artystycznej, czy jakiegokolwiek utworu, nie tylko przecież teatralnego, to pośpiech może tylko i wyłącznie zaszkodzić. Więc ja myślę, że tym pozytywem tej pandemii będzie taka artystyczna czy merytoryczna rzetelność. I mam nadzieję, że będzie to widać też w tych konkursowych prezentacjach w obu festiwalowych nurtach. To o tym, co będzie prezentowane konkretnie, jakie spektakle, o tym porozmawiamy za chwilę. Znów w cieniu człowieka, Bogom wyrwawszy, znów w cieniu człowieka. zawsze jadę wszelkim przeżyć. Kto by mnie ściągnął życie z zapomnienia? Kto by mnie z ziemią związał byle więzem? Szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia? Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kran słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał, jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn wołał chwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Trójce przed południem naszym gościem jest pan Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy festiwalu Kontrapunkt 2021. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Patrząc na znaczenie tego słowa kontrapunkt od tej strony muzycznej, to polega to, to określa technikę kompozytorską polegającą na prowadzeniu kilku niezależnych linii melodycznych, no ale oczywiście wszystko w harmonii i rytmie, a więc mamy kilka nurtów. Właśnie trzy nurty mamy w ramach festiwalu. Ta nanta została wprowadzona w 1996 roku przez Zygmunta Duczyńskiego, twórcę Teatru Kana. To był ten moment, w którym na tym festiwalu obok teatrów repertuarowych, jako olbrzymia rewolucja, wówczas zaczęły się pojawiać teatry alternatywne. Wtedy to rozumiane było jako zespoły typu Prowizorium, Teatru Ósmego Dnia. Dzisiaj troszeczkę to się zatarło i ten nurt niezależny się przenika. To już nie jest tak jak te 20 czy niemal 30 lat temu. Ale faktycznie z tych prezentacji teatrów alternatywnych wykluł się osobny nurt, czyli mamy nurt konkursowy główny, obok niego jest off kontrapunkt, czyli prezentacje najlepszych teatrów niezależnych z całego kraju. Tak się złożyło, że mamy 2x9, czyli w obu nurtach po 9 spektakli. Towarzyszy im jeszcze oczywiście seria wydarzeń towarzyszących, które gdzieś to spajają i zdobią. Mamy określenie kontrapunkt i to jest jedno, ale od kilku lat ten festiwal posiada także rokroczne swoje motto, takie główne hasło. W tym roku to prawda. Przez kolejne 2 lata będziemy tę triadę platońską eksploatować. Będzie dobro i piękne oczywiście. Wobec czego w tym roku tematycznie część tych spektakli właśnie oscyluje, krąży, meandruje być może wokół tego słowa. Będziemy pytać, czym jest prawda? Co to znaczy tak naprawdę? To jest trudne pytanie. Niektórzy zamilkli, gdy... To w takim razie w obrębie tego trudnego zagadnienia, jakim jest prawda, co najbardziej, jakie tematy pojawiają się, co najbardziej interesuje współczesnych twórców, którzy pojawią się na tegorocznym festiwalu? No to wracamy do pojęcia kontrapunktu, tego muzycznego, albo tego zaczerpniętego z powieści Kontrapunkt Huxleya, gdzie mówimy o różnorodności, że sensem naszego istnienia, myślenia, bycia jest właśnie różnorodność. To jeśli spojrzymy tutaj i będziemy próbowali jeszcze wpleść to, tę prawdę, no to na pewno propozycja Stołecznego Nowego Teatru się będzie wykluwała, czy wykluwała gdzieś do przodu. Pokażemy Jezusa, czyli opowieść o współczesnym pojmowaniu religii. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo niezwykle będzie korespondowało z tym hasłem. To będzie spektakl Hiszpan z Agrupacją Senior Serrano, którzy pokażą dom w Azji. Oni tam pytają o to, co jest prawdą, ale taką prawdą medialną, co jest faktem medialnym, co jest prawdziwą prawdą, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi. Niezwykle zapowiada się prezentacja berlińskiego Rimini Protocol, którzy pokażą Dolinę Niesamowitości. Uwaga, uwaga, na scenie nie będzie aktora. będzie robot. To jest coś tak niewyjątkowego. Ja mam siarki, jak o tym mówię, czy jak myślę, bo dla mnie to będzie takie jakieś straszne trochę. Niezwykłe przeżycie, tak. I to też jest w jakiś sposób, jak sobie pomyślimy, widząc robota, który przypomina człowieka, będziemy się zastanawiać właśnie, kim on jest, co jest prawdą, a co nie, ale przecież ten robot jest sterowany przez człowieka, tak? Kolejna propozycja to czeska propozycja i Jan Mocek, który pokaże Virtual Ritual i będzie przenosić szczecińskie przestrzenie w świat gier komputerowych. I on do tego świata gier komputerowych też skoczy przy pomocy nowych mediów. I to też da się, myślę, że komponować w nasze myślenie o prawdzie. Ale jest też coś bardzo aktualnego. Biennale Warszawa i Staff Only, spektakl, w którym występują artyści migranci i oni pytają o to, w jaki sposób obcokrajowiec, artysta może odnaleźć się w polskim rynku artystycznym, teatralnym, muzycznym, literackim. To są od zawsze bardzo ważne tematy, aktualne, takie, które nas kłują, które nas bolą. Stąd też ta idea spotkania i rozmowy w przypadku Kontrapunktu zawsze jest bardzo intensywna. Kontrapunkt 2021 ruszył? Właściwie ruszył już dzisiaj. Chociaż w pewnym sensie festiwal trwa cały rok, bo przecież te spektakle powstają na przestrzeni całego roku. No i pozostaje pojechać do Szczecina, tam jest słonecznie, proszę Państwa, i podyskutować i zobaczyć to. Sprawdzałem prognozę pogody, najbliższe 10 dni to pełne słońce i takie fajne wrześniowe lato. Czyli jednak lato teatralne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Daniel Źródlewski. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do Szczecina. Drodzy Państwo, za chwilę ruszy Carbon Silesia Festival w Sztolni imienia Królowej Luizy w Zabrzu, tam 3 i 4 września. Wyjątkowe muzyczne spotkanie i mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na ten festiwal i otrzyma je ta osoba, która prześle teraz e-mail na adres trójka@małpopolskieradio.pl. Mamy również zaproszenie, podwójne zaproszenie do Opola na poniedziałek i też trzeba do nas napisać na trójka@małpopolskieradio.pl. Przed południem trzeba zajrzeć teraz, co się dzieje w strefie filmów, a tam 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji zaczął się. Za kilka dni swoją światową premierę będzie miał dramat w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów. to jest tegoroczny polski reprezentant w konkursie głównym Weneckiego Festiwalu, a z Leszkiem Bodzakiem, producentem filmu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Jakiej sprawy, jakiej historii dotyczy film, żeby nie było śladów? To adaptacja reportażu Cezarego Łazarewicza, nagrodzonego Nagrodą Nike, żeby nie było śladów, i opowiadającego oczywiście o sprawie Grzegorza Przemyka. Gdzieś w tym wszystkim są jakieś pewnie różne referencje filmowe, które też ludzie z zagranicy widzieli czy czuli, oglądając ten film, bo o takich referencjach słyszałem, bo to nie jest pierwszy film opowiadający, nie wiem, o komunizmie, o tamtych czasach, który się z zagranicą przebił i znalazł uznanie. Wystarczy wspomnieć Życie na podsłuchu, chociażby niemieckie. Więc to nie jest tak, że tą ścieżką ktoś już wcześniej nie podążał, ale wydaje mi się, że sprawa pobicia Grzegorza Przemyka, sprawa ta, która się wydarzyła w 1983 roku. A film... i w konsekwencji śmierci. Tak, pobicia i śmierci. Oczywiście film opowiada przede wszystkim o okresie 83-84. Ten wycinek tej sprawy jest tutaj opowiedziany w filmie, gdzie się rezonuje choćby w kontekście wielu tego typu przypadków na całym świecie. I to w różnych ustrojach, gdzie rzeczywiście takich pobić dochodziło nawet w krajach zachodnich o tak zwanej ugruntowanej demokracji. Polska premiera filmu, no już po festiwalu w Wenecji. No na pewno film zakwalifikował się do konkursu w Gdyni. Aha. Film jesienią będzie można zobaczyć. Na pewno na to wszyscy czekamy, czy tę jakość z jednej strony gwarantują producenci Oscarowi już przecież, bo i z takimi doświadczeniami, czyli pan i Aneta Hickinbottom, i również reżyser filmu Jan P. Matuszyński? Myślę, że przede wszystkim reżyser, myślę, że przede wszystkim cała ekipa, obsada, to jest efekt pracy trwającej kilka lat i bardzo długich przygotowań do tego filmu, i muszę przyznać, że warunki jego powstawania były trudne właśnie z uwagi na to, że kręciliśmy w okresie pandemii. Musieliśmy raz zdjęcia całkowicie zawiesić, raz wstrzymać, przełożyć, więc to była produkcja gdzieś tam bardzo dotknięta przez te pandemiczne obostrzenia, więc tym bardziej to zaangażowanie ekipy było godne uznania, bo wszyscy byli bardzo skupieni pracą nad tym filmem. Mieli jakieś takie poczucie, mam wrażenie, czegoś bardzo wyjątkowego. Natomiast pieczę nad tym ewidentnie sprawował reżyser Janek Matuszyński, z tym pracowaliśmy już po raz trzeci. To też proszę wziąć pod uwagę, że pracując z nim i przy jego debiucie, Ostatniej rodzinie i przy serialu Król, znaliśmy się już bardzo dobrze i mamy świadomość, jak on pracuje, jakim jest reżyserem, jak metodycznie się przygotowuje do pracy, jak może ten szczegół nie umknie, więc niewątpliwie no to jest jego film. Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal w Wenecji potrwa w tym roku do 11 września. Wielkie wydarzenie, że mamy polski film w konkursie. Z jakimi nadziejami, z jakimi emocjami pojadą Państwo do Wenecji? No, największą nadzieją, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest to, żeby ten festiwal, pokaz premiera mógłby się odbyć w warunkach normalnych, no bo nam chyba tylko wszystkim do tej normalności. No i to jest jakiś tam chyba największy zgryz. Mam nadzieję oczywiście, że film będzie dobrze przyjęty i że będzie to wspaniała przygoda dla wszystkich twórców. My też mamy taką nadzieję. Z Leszkiem Bodzakiem, producentem filmu Żeby nie było śladów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a festiwalowy pokaz w Wenecji planowany jest na 9 września, a premiera w naszych kinach 2 tygodnie później. To the end. Za to wspólne przedpołudnie dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie i Agnieszka Łukasiewicz, która zrealizowała tę audycję. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie.